seni deli gibi sevdim. İstesen canım verdim. Seni deli gibi sevdim. İstesen canım verdim. Sen beni derbeder ettin. Bilseydim ben sever miydim? Bilseydim ben sever miydim? Seni vefasızın kızı yaktın, yüreğimi yaktın. Bir gün sen de çekeceksin. Bilseydim ben sever miydim? Seni vefasızın kızı yaktın, yüreğimi yaktın. Bir gün sen de çekeceksin. Bilseydim ben sever. Ey vefasız, ey insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin. Buna eminim vefasız, buna eminim vefasız. Beni böyle yıkıp gittin. Bir derdime bin dert kattın. Beni böyle yıkıp gittin. Bir derdime bin dert kattın. Gençliğimi ziyan ettin. Ben sever miydim? Bilseydim ben sever miydim? Seni vefasızın kızı yaktın, yüreğimi yaktın. Bir gün sen de çekeceksin. Bilseydim ben sever miydim? Seni vefasızın kızı yaktın, yüreğimi yaktın. Bir gün sen de çekeceksin. Bilseydim ben sever miydim? Seni vefasızın yaktın, yüreğimi yaktın. Bir gün sen de çekeceksin. Bilseydim ben sever.